Modern Sabahlar başlıyor. 8.09 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, sadece tek başıma devam etmiyor tabii ki. Sevgili Oktay Demirci, günaydın efendim. Günaydın, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Size bir hoş geldiniz diyen olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz tabii ki programda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu serin havada. Bu serin, ılık Ankara sabahından. Ilık değil, serin ya dışarısı. Serin değil mi? Aa, evet. Ben gelirken serin. Serindi yani, bilmiyorum serin. Gece de serinmişti. Gece de serindi. Esenboğa'nın çatısı çökmüş zaten. Yağan yağmurdan haberin var mı? Hadi canım. Tabii. Yağan yağmurdan diye açıklamışlar yani, bilemiyorum. Yağmurun da etkisiyle. Oralara mı yağmış? Biz buralara hiç yağmadı. Buralara gelmez, açıklarda olur. Hmm. Oralarda Esenboğa civarında dün akşama doğru. Ciddi misin? Evet evet, yoğun bir yağmur. Yoğun bir yağmur. Herhalde onun serinliği efil efil bizim buralara geldi. Dün Ankara'ya yağdı. İşte dün arabayı yıkattık ya. Onun zaten etkilerini bugün göstermesi niye gerekiyordu. Niye işte arabayı yıkattığımız için bence buraya yağmur yağmıyor. İşte yağacak, onu söyleyeyim. Yani 24 saat içinde yağması lazım yani şu anda. Öyle mi 24 saat? O zaman benim için öyle garanti var yani. 24 saat içerisinde şehir sınırlarını terk edeceğim ben Fahir, maalesef. Hemen programdan sonra çıkacağım. Çünkü dayanamam buna. Bu arada sabah iyi oldu değil mi? Sabah bir mutfakta bir hızlı bir... Gıybet sürecini geçirdik. Tatlı oluyormuş, güzel oluyormuş. Evet ya, sabah gıybeti gibisi yok yani. Ben buradan tüm dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Yani sabah uyanın, işte günlük bakımlarınızı yaparken. Bir günaydın derken araya gıybeti de koymayı. Tabii ki günaydınınızı değil. Yoksa direkt doğrudan öyle. Biz demiyoruz ki direkt gıybetle başlayın. Direkt gıybetle uyanır uyanmaz. Yani öyle bir şey yok. Gıybet gıybeti açtı. Ya değil mi? Gelemedik resmen. Vallahi gelemedik. Dalmışız, uyumuşsun kıvamına geldik yani. Çok özür dileriz o yüzden. Resmen sabah şöyle yoksa iki sabah... parça öğle eti yemiş gibi bir şey olduk. Tabii ki yemedik. Yani yoksa zamanlaması çok manidar olurdu ama bugünlerde yani yemedik ama yemiş gibi olduk. Yemiş gibicesine evet. Kadar olduk. Oktay'cığım, o zaman ne yapalım? Ya valla gündeme bakalım diyorum ama bir yandan da şöyle, o kadar çok devam eden dava var ki. Hı. Yani biri hakkında konuşma durumumuz olamayacak bugün o devam eden zaten davalardan. Zaten mahkemeye intikal ettiği için şey deme şansımız yok mu? Evet. Yargı yani. Sürecine... Müdahale oldu. Hakikaten öyle yalnız. Sen yargı sürecine ilk bize dese adam, sen yargı sürecine müdahale etsen ne olur? Ya öyle değil mi Fahir? Şimdi iyi bir şey dersin, kötü bir şey dersin. Yargı süreci sen falan. De, sen de dahil olarak, olursun yani, sen müdahale olmaz müdahale, da dahletmekten. Dahil olursun yani, durup dururken. O konuya gireceğiz Oktay. Yani o kadar çok devam eden dava var ki herhalde ülkemizde, herhalde ondan. İlk sayfadaki herkes şöyle bakıyorum bir, hiç sonuçlanmayan, hiçbiri sonuçlanmamış bu davaların. O yüzden ilk sayfaları geçeceğiz. Yani şöyle düşün. Oktay yargıyı eleştirirsen. NTV gibi düşün bizi yani. Ha, ne gibi? NTV gibi. Oranın haberleri gibi. Öyle haberler vereceğiz. Güzel, önemli haberler vereceğiz yani. Ha, iyi, o şekil diyorsun. Ha, tamam. Güzel oldu değil mi bu benzetmem? Bu benzetmem güzel oldu. Sabah. Bilmem, güzel oldu. Bunun yansımalarını birkaç gün içinde alırız yani. Yani güzel olarak. Yani haber güzel, olur, güzel şey olarak söyledim. Yani, evet. Onu ben tekrar parantez içinde bulayım da. Onu biz güzel olarak dedik. Evet, onu biz güzel dedik yani. Evet. Şimdi... Başlayalım o zaman bir yerden. Oktay, başlayalım mı? Başlayalım ya. Hazır. Özür dilemiş bu başbakan kemerine kahve, kalk kendin al kahveni la diyen kadın var ya. Ha, dün bahsettiğimiz. İtalyan garson Francesca. Ha, Francesca. Genel olarak bütün başta bütün İngilizlerden olmak üzere. Başta kraliçe olmak üzere. Şu kıza da kaç kere söyledim. Bir şey daha İngiltere ile ilgili bir özrün oluyorsa başa kraliçeyi koyacaksın, altına sarılacaksın. Nasıl mesela gazeteye teşekkür ilanı veriliyor. Mesela Türkiye'de oluyor ya işte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere diye başlıyor, tık tık tık tık tık alt alta sıralıyor. Ya da bir hastaneye teşekkür edilecekse açılışlarında başhekimden tık tık falan, tık tık, evet, tık tık falan diye gideceksin. Vallahi şöyle teşekkür etmiş, bilmiyorum ne zaman özür dilemiş, sen ne dersin bilmiyorum. Başbakan olduğunu bilseydim kalkıp kahvesini koyardım, çok özür dilerim, çok utandım demiş. Pardon, kahve koyması için illa başbakan mı olması gerekiyor? Bir saniye. Ayağa kalkıyorum bir saniye. Bir saniye yok da bir saniye. Sen ellerini yorma. Sen ellerini yorma, kurban olurum. Teşekkürler lütfen. Gerçekten iki kahve için 3 euro ödeyen İki kahve 3 euro mu? Ucuzmuş, ben de 3 euroya içmiştim çünkü. 3.1 euro. Ben 3.15'e içtim. Demek ki ülkeden yine de ülkeye değişiyor. Evet tabii. Ne kadar güzel ya, içtiğin kahvenin şeyini hatırlıyor. Duruyor mu onun fişleri Fahir? Ay bir tomar fiş attım Oktay, hiç sorma. Getirdin mi onları ülkemize? Yok getirmedim. Bir kısmını ülkemize attım. Unutmuşsun olanları. Ha. Her gün tabii ben bunları kalkındıracağım diye uğraş uğraş. 3 euroluk, 5 euroluk, 15 euroluk. Neler neler, ne fişler. Nereye keşke, gördü o keşke yüzden. Her zengin insan senin gibi düşünse. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani. Şimdi bahşiş bırakmamışlardı hatırlıyorsun David Cameron'ın ve eşi. E zaten 3 euroluğa kaç, ne kadar bırakacaksın? Öyle değil mi? 5 vermiştir Fahir. 1.90 kalır. Hiç 5 verilmez. Vermemiş midir? E verilir mi? Oktay 3 liralık şey içiyorsun 2 lira. 2... Lütfen ya, lütfen ya. Doğru gerçi. Çok utandım. O kişinin İngiltere Başbakanı olduğunu bilmiyordum. Kaba davrandıysam çok özür dilerim. Tek başıma çalıştığım için biraz yorgundum. Başbakan olduğunu bilseydim kesinlikle kalkıp kendim götürürdüm. İçerim kanda olsa gider getirirdim. Götürürdüm demiş. Kurban biraz... olurum ona demiş. Kurban olurum. Biraz sinir olmuş. Önce çalışma arkadaşları sinir olmuş. Ondan sonra patronu sinir işte olmuş. İlk tepki olarak senin söylediğin gibi bir tepki verilmiş. Ha, yani başbakan da olmak lazım. Yani. Francesca sen de biraz saçmaladın yani. Ama boy boy fotoğrafı var kız Jay'in. Kız Jay'in de bunun şeyini yaşasın ya. Yarın da şey diye çıksın. Şaka la şaka özür dilemezdim aslında. Dün dilerim dedim de aslında düşününce niye dileyim ki ya? Ben işimi yapıyorum falan diye tekrar çıkma. Ulan bir kahve meselesi bu kadar dert oldu ya. Ya işte bu David Cameron'ın başına geliyor ya hep bunlar. Evet. O yüzden ya. O işte onun tipinden kaybediyor. Biraz bu başbakanların kontenjanları böyle... olsa mesela böyle değişik değişik. Mesela bu sefer ben beni birisi bozsun falan diye konuşsalar kendi aralarında. Mesela bir İngiltere başbakanı, bir gün İtalya başbakanı, ne bileyim bir gün bizim başbakanımız. Mesela bir gün şimdi Almanya başbakanı. O neden kaynaklanıyor bizim? Bütün gazeteleri oluyor mu dünyada bilmiyorum ama. Genelde hani böyle başbakanlar fırçalar ya. Yani fırçalamaz hani bizde genelde öyle şey üzerine öyle bir ya hava bunu atması. İyi bir şey olarak söylüyoruz iki gün sonra çıkmaması için. Evet. İki gün sonra garip bir şey olmaması için başımıza bir şey gelmesin diye bunu iyi bir şey olarak söylediğimizi ben ayrıca söyleyeyim. Yani evet. Sadece bizde mi haber oluyor acaba? Ne? Yani böyle başbakanlar fırçalanıyor kalk kendini al falan. Olabilir diyor. Bizde daha garip bir şey çünkü bu. Evet. Yani bizde bize bir... Bizde mi acaba doğru haber değeri olabilirsin. Bir bakalım taşıyor. diğer şeylere de bakalım. Atıyorum yani şimdi kim bilir başka yani başka ülkelerde Brezilya'daki gazetelerde mesela. De çıkıyor mu yani anladın mı demek istedim. Siz anladım. Anladınız mı sevgili dinleyiciler sizlere de sesleniyorum. Meramımı anlatamıyorum ben. Anladık ya herhalde. Anladık. Yani başka ülkelerin başbakanlarının da mesela böyle bozuluyorsa İngiltere başbakanının birileri tarafından terslenmesinin bir haber değeri yoktur diyorsun. Ha adamın ama sadece bizde olmuyor böyle evet, adamın tipinden dolayı herkes üstüne gidiyorsa bu bir değil iki değil. Ya daha doğrusu bu iki bizim bildiğimiz iki. Daha bizim bilmediğimiz oho. Valla bizim bildiğimiz iki ise hakikaten daha fazladır ha. Hakikaten 10 numarada falan şey be. Geliyordur böyle hadi lan falan yapıyordur kapıda. Fil. Böyle taşla kovalıyorlarmış 10 numaranın kapısında. Bir tane o nöbetçi var. Geliyormuş öyle. Fil. 10 numaranın sokağında hemen var. Oradan kovalıyorlar. Tabii canım ya. Samantha'yı alıyorlarmış da. Yani Samantha Hanım'ı. Eşilerini. Ama kendisini almıyorlarmış. Her gün bazen annesinin evine gidiyormuş David Cameron. Hadi ya. Diye öyle şeyler çıkıyor. Neyse bu da çıktığı kadarıyla Oktay'cım ya. Bizim derdimiz mi? Allah Allah. Hiç. Hiç. Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Gagalıyor. 8.27 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Hali hazırda. Ne kadar güzel. Bakacak bir gündemimizin olması ne kadar güzel değil mi? O kadar mutluyum ki doğrusu. O zaman şöyle hızlıca bakalım. Bir dünyadan mı bakalım yoksa böyle bir... Dünyadan şey var ben onu çok yani bir tuhaf geldi bilmiyorum siz... Zenginin malı haberleri var bak. Dünya gündeminden var. Senin haberinle başlayalım. Bir de şey haberi var. Yalan dolan magazin haberleri yalan olmasına rağmen önem verdiğimiz haberler. Ya şey Explorer kullanıcıların IQ'su düşük diye... Ya evet ben onu okuyamadım. Neymiş onun ayrıntısı? Vallahi ayrıntısı şöyleymiş. Explorer kullanıcıları... Ya eski sürümleri, eski sürüm dediğini bilmiyorum yani. Biz yeni bilgisayar aldık yani onda o mu yani? 2 yıl önce almıştık. O eski işte canım. Eski şey yedi kullanmayan. Vallahi IQ'ları bir çıkmış 80-90 yani anca işte yiyor içiyor internete giriyor anca o kadar ayakta duruyor. Bir temel ihtiyaçlarını görüyor yani. Senin Explorer mu? Hemen düzeltseydin IQ'nun yükselmesi için. Firefox falan kullanıcılarının yüksek. Bir saniye ben sana göstereyim tam olarak ne olduğunu ben de... Onu tam bir şey yap ya. Nasıl yani... bir de nasıl yapmışlar bu araştırmayı? Explorer kullananları toplamışlar bir yere sonra test mi yapmışlar? Bir yere toplamışlar Oktay. Ondan sonra... Valla testmes ne olduğunu bilmiyorum. Yoksa tam bir olarak... şekilde bir Explorer kullanıcılarının... Valla Explorer kullanıyorsanız biraz şeysiniz diye. Ama Allah yeni Allah. Sürümlerini kullandıkça düzey artıyormuş. Ama yani 110'a kadar arttı da atla deve değil Oktay yani şey demeyin yani Firefox. O kadar da arttırmıyor diyorsun yani. Arttırdı da yani taş çatlası 110'a geliyor. Bilmiyorum yani. Valla bana o tip bir muameleyi şeyde yapmışlardı. Ben askerden döndükten sonra herkes ben askerdeyken IQ testimi yaptı. Hayır ben askerdeyken kafayı ne kadar şey yapmış olabilir. Google bir patlamıştı. Patlamıştı derken. Herkes Google'cı olmuş. Ben askere gitmeden önce hiç öyle bir şey yoktu. Google, nasıl? Hayır canım yoktu öyle bir şey. Döndükten sonra herkes Google. Google aşağı Google yukarı. Başka hiçbir şey yok. Ya ben de giriyorum. İşte mesela bilgisayarda bir şey askerden döndükten sonra. Zaten o bir naiflik de oluyor ya askerden döndükten sonra. Naifçe ifade etmek gerekirse. Oturdum mesela bir şey araştıracağım. Çevremde de bir iki kişi var. Hemen ben tabii ki AltaVista'ya girdim araştırmak için. Ve çevremdekiler bana aynı o muameleyi yapmıştı işte. AltaVista mı diye. Evet AltaVista ne olmuş yani falan diye. Ben de bunu böyle kullanan bir var mı? AltaVista ne oldu baby? O tamamen kapandı galiba Fahir. Hadi ya. yok Yahoo'ya o arama çubuğuna yazmıştım da. Aynı bu işte bu şeyi yapmışlardı bana. Bu muameleyi yapmışlardı. Ya ben de anlayamamıştım biraz yani. Biraz çeşitliliği kutsamak lazım ya. Yani. Tamam istediğin sonucu hemen alamayabilirsin, şey yapamayabilirsin ama. Yani bu olsun. Önemli olan araştırmak. Araştırsın orada bulamasın. Ondan sonra araştırsın. İyi taraftan bakmak lazım. Yani. Google, herkesin zaten çok yüksek bir IQ'su yok ki. Etrafına bak şöyle. Yani. Herkes de onlar da Explorer'la girecek. Yani biz de giriyoruz. Ne olacak işimizi görüyoruz yani. Ya da durumumuz yok alamıyoruz bağırıyorum ben çok özür diliyorum. Durumumuz yok. O zaman hemen güncelleyelim ya şeyleri. Durumumuz olmasa da bir yerlerden buluruz ya o kadar şey. Nereden bulacaksın Oktay? Bilişim dünyasında nereden o kadar. Nereden bulacaksın? İyi kalpli dinleyicilerimiz var, iyi kalpli arkadaşlarımız var ya. İllegal bir şeylerden bahsetmiyorsun değil mi? Hayır canım olur mu hiç? İyi kalpli dinleyicilerimiz iyi kalpli insanlar diyorum. Yani paylaşmanın önemli olduğunu bilen insanlar bunlar. Tabii paylaşım. Sharing diyorsun. İlk yani. Başta legal mi yoksa işte yok. Yasa dışı mı? Onlar değil. Onlar ikinci planda. İkinci planda. Önce paylaşmak. Neyse uzayda oksijen bulunmuş. Ama moleküler demiş gökbilimciler. Kendimize kadar bir şöyle iki parça oksijen bulduk. Vallahi bir uzaylının kabahatindeki şeyler olabilir. Parçacıklar olabilir diyorsun. Ya ne bileyim onlar da bir şey yemiştir. Yani böyle uzaylı da gaz yapmıyor mu bir şey? İyi de uzaylı diye bir şey yok ya. İnsansız hava aracı gitmiş uzayda takılırken bulmuş işte. İnsansız hava aracı da şimdi başka gezegenlerde vardır. Adam başka gezegende yiyor uzayda yapıyor. Biz de yapmıyor muyuz yani? Hani. Aa çok olmuş bir de bulunalı. Niye şimdi bu ben anlamadım bunu. Ne zaman bunu. Bulunmuş pardon? 1770'te ilk başta oksijen gazı keşfedilmiş. O dünyada ya. Ha, uzay dediği dünyayı da içine katarak mı acaba diyor. Ne yaptın Oktay 1770'lerde... Dur bakayım ya. Milleti ayamaya göre. Ben bunu bir en baştan okuyayım dur Fahir. Beni bir oyalama dur. Beyefendi bir saniye ama. Oksijen gazının 770'te keşfedildiğini, basit oksijen molekülünün uzaydaki varlığını tespiti için ise 231 yıl zaman gerektiğini belirtmiş. Yani yeni bulunmuş. Yani yeni bulunmuş evet. Toz zerrecikleriyle kaplı buz çünkü içinde. Bir tane Oktay bir dakika sağlama yapmam lazım. 1770 artı 231. 31'i eklediğimiz zaman 1801. Fahir onu... Nasıl topladın ya? Hadi karışmayayım diyorum. Toplama işlemine bari karışmayayım diyorum ama 1801 nasıl bir saniye. Efendim. 1801. Tabii ki alabiliriz. Yayınımıza bağlanmak isteyen bir dinleyicimiz var. Bağlayalım o zaman. Hemen bağlayayım bir saniye ben bakayım. Ha, şöyle normal hale gelsin. Evet sevgili. Tamam bir dakika kaç dedim? 1770'te bulundu demedin Fahir, mi? Hayır. Çılgınca işler yapıyorsun. Hem toplamayı demin yaparken hata yaptın. Şimdi telefonla... Alo? Alo? Alo? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Buyurun. İsmim Cüneyt Göksu. Programı dinliyordum da sadece aradan ufak bir bilgi vereyim bu arama motoruyla ilgili. Evet. Evet tamam çok iyi oldu. Tamam oksijen konusuna girmeden önce şu arama motoru meselesinin hallolması çok iyi olacak. Ya sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Amerika'da galiba Columbia Üniversitesi'yle yapılan bir araştırma var. Bilimsel bir çalışma. Diyor ki bu arama motorlarında yapılan aramalar aslında insan aklının kullanılmasına çok katkıda sağlamıyor. Ha. Özet olarak şöyle, çok temelde söylediği, eskiden bilgileri biz kafamızda saklıyorduk, şimdi artık bilgileri saklamıyoruz. Sadece bilgileri kafamızda endeksliyoruz. Hı. Onlara ihtiyaç duyduğumuzda arama motorlarıyla bunları buluyoruz. Dolayısıyla hafızayı zayıflatan bir yapısı var. Ha. Ama sadece böyle bir katkı verelim. IQ ile bir alakası var mı? Siz ne iş yapıyorsunuz Cüneyt Bey? Ben bilgisayar mühendisiyim. Ha işte kurban olurum ya, tam şeyle girmişiz. Ama şimdi iki farklı konuyu dağıtmışız biz biraz konuyu. Biz Cüneyt Bey yani o bizim hatamız oldu. Şimdi bir Explorer kullananların IQ'sunun düşük olduğu tespit edilmiş. Daha doğrusu araştırma sonucu öyle çıkmış. Sonra biz arama motoru konusuna geçtik. Yani o şey Explorer konusunda ne diyorsunuz siz? Ya bu hani... Bir saniye siz ne kullanıyorsunuz Cüneyt Bey? Yani... Reklama girmez diye tahmin ediyorum. İşletim yok, sistemi ben, olarak ne kullanıyorsunuz? Windows mu kullanıyorsunuz? Ben bazen Windows kullanmak, bazen de Linux kullanmak ama zorunda kalıyorum. Ama siz var ya çok, ama çok hakikaten şey oldu. Bir sağlı solu her taraftan yapıyor. Niye işte körü körüne bir tanesine bağlı değil ya. Zorunda kalıyorum dedi işte. Yok yok tabii işimiz gereği. Şimdi detaylara girmedim ama ha. Bazı yerlerde Windows kullanamıyoruz. Bazı yerlerde Linux. Browser olarak da üçünü de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazı uygulamalar çünkü hepsinde çalışmıyor. Ama bu IQ ile alakası son derece safsata tabii ki. Safsata yani, değil mi? Evet tabii canım. Kesinlikle. İki tane Explorer. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. İki tane ama siz gene de şeyi düşünün bence bu arama motorlarının akla ziyan olması ile alakalı. Çünkü orada bilimsel bir çalışma var. Siz ona ne diyorsunuz? Sizin yaklaşımınıza doğru mu? Ben bunu mantıklı buldum. Yani aklın aslında zihnin taşeronlaştırılması diyorum ben buna. Yani bizim beynimizin yaptığı bir takım fonksiyonları resmen siz taşeronlaştırıp arama motorlarına veriyorsunuz. Peki hiçbir şey bildiğimden değil de sadece yani bu şöyle bir şey söylenebilir mi? Madem hani akıl onları hafıza olarak şey yapmıyor, güç sarf etmiyor tutmak için hafızada, onu başka bir yerde kullanmak acaba mümkün evet, olur ama... mu? Evet ama dikkat edin, bu bağımlılık yaratıyor. Yani siz resmen o bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında internet, arama motoru ve benzeri teknoloji yoksa dımdızlak ortada kalıyorsunuz. Hmm. Peki bir de yani bir şey soracağım. Bir şey. Yani Cüneyt Bey bulmuşken benim bir sorum daha var. Biz bayağı bir şey çocuk biriktirdi de ben hepsini toptan soruyoruz Cüneyt Bey. Kusura bakmayın işinizden gücünüzden ala koymuyoruz inşallah. Bu Google yok, şahane bir sağa çektik dinliyoruz. Ha, süper, bu şahane bir şey Google. Muhteşem bir şey de. Yani biraz daha böyle bir... Biraz daha google.com ya da işte TBS'ini falan yazınca ta böyle bir böyle albenili bir sayfa beklemiyor mu insan? Böyle daha havalı bir şey beklemiyor mu? Aslında basit. Çok basit. Yana. Sadelik çok ve basit basitlikten yana bence daha güzel. Sadelik ve basitlik en temel şey. Yani Cüneyt, bilmiyorum siz yanlış mısınız? Bence de sadeliğe katılıyorum. Yani kalabalık bir arama motoru ekranı isteyen Yahoo'ya gidip baksın yani. Bir çeşmekeş var. Yahoo! Ya bu arada Bu arada AltaVista'nın da ben hayranıyım. Yani AltaVista ölmemeli, yaşamalı falan. Duruyor mu AltaVista hala? AltaVista duruyor tabii. Ya işte ben yani, o tepkiyi, o mahalle baskısını yedikten sonra bıraktım. Tamam, ara ara girelim şey yapalım ya, yaşasın hani küçük esnaf yaşasın diye bir aynen kampanya öyle vardı ya. Hakikaten AltaVista'nın da yaşaması lazım. Bilmiyorum siz ne sıklıkla giriyorsunuz ama ne sıklıkla girmek lazım AltaVista'ya? Haftada bir yeter mi, kurtarır mı? Evet, haftada bir fena olmaz. Girip bir tıklayalım adamları, ne olacak, elimize mi yapışır ya hakikaten canım. Ya. En azından arkadaşlar home page yapın, hiç kullanmasanız da makineyi açtığınızda birkaç kere kendiliğinden girmiş olur yani. Home page yapıyoruz o zaman bundan sonra. Tamam be, eve gidin, bugün ilk işim zaten yapılacaklar evet listesine bir numara yazıyorum. Böyle bir kampanya başlatalım. Kurban olurum Cüneyt Bey. AltaVista homepage. AltaVista homepage olsun. Homepage'iniz AltaVista olsun. Bundan sonra AltaVista'cıyız o zaman biz. Tamam abi ya, yeter ya. AltaVista kimin bu arada Cüneyt Bey? Yani bilemedim. Şirket ne olarak öyle bir şey durumu yok, bizden iyi olan birilerindir emin ol. Büyük ihtimalle. Yani o çok şu anda ayaklarını denize sokmuş, serinliyor muhtemelen. Pis, oralarda bir yerlerdiler. Pis herif. Olsun. Evet. Onun için AltaVista'ya haftada bir gireceğiz. Cüneyt Bey, sadece sizin de sempatiniz var diye de bu teşvik olduk yalnız. Onu da söyleyeyim AltaVista'ya karşı. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. İyi yayınlar, hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Size de iyi günler, iyi günler diye. Hakikaten Google'ın tasarımı ne kadar sade olmasına rağmen ne kadar etkili. Hiç Yahoo'ya girip araştırdın mı sen bir şey? Ya Yahoo, benim artık aklımda tek bir şey var. AltaVista mı? Homepage'iniz AltaVista olsun. Ya vallahi bir tık kampanyası. Ya Hasta La Vista diye bir şey vardı değil mi? O Hasta La Vista Baby dediğin... Hayır, Hasta La Vista.com diye bir şey yok muydu ya? Hasta la vista bir şey diye olur mu ya Oktay? Her şeyin komu var Fahir, sen niye itiraz ediyorsun? Gir hasta la vista.com, %90 tamam, hasta la vista.com diye bir şey de olabilir. Saçmalama Oktay, öyle bir sayfa olabilir.com olabilir ya. Kesin vardır. Saçmalama.com da vardır. Evet. Saçmalama Oktay'ı var mıdır bilmiyorum. Biri almış olabilir bana satmak için. Neyse iyi o zaman, tamam ya. Biz de o zaman belli işte Explorer'ı bazen kullanıyorum. Alakası bazen Firefox'u. Herkes rahat olsun ya. Ben Firefox sevmiyorum. Sevmiyor musun? Sevmiyorum. Aa güzel Firefox. Sevmiyorum. Firefox itlemiyor. Güzel güzel, Firefox da güzel ama Cüneyt Bey'in söylediği gibi bazı hepsi. Ulan, amba çok şey söyledik burada da. Bu bilişim dünyasını deniyor, ne deniyor, bir şeyler deniyor deniyor. Kısıtlı bilgimize rağmen ne kadar çok şey söyledik. Vallahi. Var mı, telefonunuz mu var? Var, telefonumuz var vallahi. Buyurun, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Balkoca, bilişim dünyasının bir başka önemli ismi. Çok Alişan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bisikletlerin üzerinde fotoğraflarınızı gördük dün gece. Ha evet evet. Takip ediyorsun. Ya o kadar yoğun ki birden hatırlayamadı Alişan. Ay gerçekten ünlü fotoğrafı gibi çıkmış yani. Şahane çıkmış fotoğrafınız. Tabii biraz aslında uğraşılmamış gibi görünse de uğraşılmış fotoğraf. Hadi ya, uğraşılmış fotoğraf mı? Tabii yani ışığı yakalamaya falan çalıştık, hani öyle rastgele değildi. Güzel güzel ya, güzeldi. İyi, ağrıyor mu oralarınız buralarınız? Yok zaten çok kısa sürdü. Fotoğraf çektikten sonra bisiklete. Güzel. Peki ne diyorsunuz bu bilişim dünyasında ettiğimiz laflara? Ben bu hasta la vista için Oktay Bey. Hasta la vista diye bir şey vardı. Vardı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Tabii. Öyle bir şey. Hasta la vista box.sk vardı hatta. O kadarını burada bilemeyeceğim. Burada şey aranırdı. Hani programların crackleri olur ya. Ha, evet. Öyle bir şey, evet hatırladım. Başlayayım. Evet, onlar aranırdı. Yani beleşçiler bilir bu siteyi genelde. Onlar aranırdı. O tarz böyle yer altı işlerin olduğu şeyler vardı. Evet. Ha, ulaşamadığınız programlara. Neler neler diyorsunuz. Neler, ne oldu sonra o siteye? Valla hala duruyor herhalde. Tam emin değilim ama duruyor olması lazım. Siz necisiniz peki? Explorer'cı mısınız? Firefox'cu musunuz yoksa? Ben Chrome kullanıyorum. Chrome'cusunuz değil mi? Chrome'cuların çok yüksek diyorlar. Evet, Google Chrome kullanıyorum ben. Chrome tabii. Ama tabii iş gereği hepsini kullanmak gerekiyor. İşimiz gereği hepsini kullanıyoruz diyorsunuz. Kurban olayım. Evet, çünkü... Evet, buyurun. Bu şey kampanyasına ne diyorsunuz? Haftada bir aslında. Hayır. Home page'iniz alta vista. Ben de aynen Oktay Bey gibi yani bir nostalji oldum. Hasta la vista'dan ben de başlamıştım. O zamanlar Google falan yoktu. Yoktu. Hatta Lycos vardı sanırım. Lycos. Öyle bir gene, evet o da gene bir arama motoruydu ama Hasta la vista o zamanın Google'ı gibiydi. Alta vista değil mi bu Hasta la vista? Şey pardon, Alta vista. Evet ya. Alta vista. Çünkü kampanya yanlış açılmasın diye uğraşıyoruz biz şu anda. Çok önemli bir noktadayız. Evet. Çok haklısınız. Alta vista ya yani kampanyasına ben de katıldığımı bildirmek istiyorum buradan. Çok teşekkür ederiz. Bir tıkta siz atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum valla. Ne kadar bak, hemen önemli. 3 kişi 4 kişi olduk hemen. Homepage'iniz Alta vista olsun. Ne kadar güzel. Böyle her gün bir, her hafta birer kere giriyoruz, şey yapıyoruz. Homepage'i de yaptıktan sonra Cüneyt Bey'in dediği gibi. Süper oldu bu ya. Evet, bence de. Siz nerede arıyorsunuz peki? Google mıdır sizin arama motorunuz? Google, evet. Google. Standart Google. Standart Google. Yeah. Oh yeah diyoruz hatta. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz Alişan Bey. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Yüzlü hürmetlerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun efendim. Ne oldu yani... Ayyüzlü'mü duyunca? Hemen mum gibi oldu. Yalnız önemli, dünyada önemli kişilerin de ben Google arama motoru olarak şey yaptığını öğrendim. Mesela çünkü başta Alişan Bey mesela. Hmm. Kıpkıpçıların CEO'su değil mi Alişan Bey? Bir de Safari diye bir şey çıkmış Oktay. Safari diye, o var mı? Kullanılıyor mu Safari? Safari mi? Onun Safari ismini kim bulduysa kurban olurum ben ona ya. Safari. Biraz Safari yapalım. Surf yapalım. İstersen biraz gıybet edelim mutfakta. Evet sevgili dinleyiciler, siz de gıybet etmek istiyorsanız size bugün yeterli. Bugün çarşamba, tam zaman. Evet. Bugün etmeyeceksiniz de ne gün edeceksiniz gıybetinizi. Kaka. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az önce yaptığımız sohbette ben bir şey öğrendim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Fahir sen de izin verirsen. Tabii estağfurullah. Geçen saatte şey demiştik. Şöyle şöyle iki parça öyle etiymiş gibi gıybet ettik sabahın köründe diye. Demince çok da zevkli evet. Bir sohbetti. Ama az önce yaptığımız sohbette ben anladım ki gıybet etmeden de güzel sohbet edilebiliyormuş Fahir. Teşekkürler lütfen. Bunu sen... bir yere yazmak istiyorum ben. Bunu bir tarafa yazacağım ve tabii ki karşılaştık. Nereden geldi bu alkışlıklar ya? Bu şakşakçıların işi ne programımızda? Teşekkürler lütfen. Allah Allah, yoktu bu şakşakçılar. Yeni tuttuk abi ya. Yeni alkışlayan bir takım adamlar var. Yaz olduğu için mi? Evet, yaz sürecinde işte şart. 10 kişi çalıştırıyoruz böyle. Animasyona gelmişler. Yılan Meral'i bayılttı diye haberler var bugün. Yılan Meral bir şey mi? Yılan virgül Meral'i bayılttı mı? Tabii. Yılan Meral virgül bayılttı mı? Yoksa yılan... Yok, yılan virgül Meral'i bayılttı. Yılan virgül Meral'i virgül... Yılan kim abi? Pardon, yanlış söyledim. Meral kim abi? Aa, Fahir, yılanı sorsan anlardım da. Yani hangi yılan falan diye, ama Meral'i sormaman lazım. Evet ya, Meral kim olabilir? Kaç tane Meral var hayatımızda? Bir tane Meral var, ben sana söyleyeyim. O da beraber gittiğimiz ödül töreninde sunuculuk yapan Meral. Aa, senin meşhur Meral. Benim mi? Nasıl benim ya? Ya senin şey değil mi ya? Yuppie ya diye evet. Şey yaptın. Yeah diye bağırıp gaza getirdiğim. Ama sen orada partnerini gaza getirmiştin Meral'in. Sonra da o adam kayboldu. Ne yapıyor herhalde? O adam zaten kayıptı Fahir. O adam kayıptı. O adam değil konumuz. Meral Konrad'dan bahsediyoruz. Meral Konrad Meral geliyor. Konrad deyince birileri... Bir dakika dur. Huzurlarınıza Meral Konrad geliyor. Teşekkürler. Şakşakçılar devrede. Abi o kadar para veriyoruz, boşa gitmesin. Ya hakikaten iyi ki almışsınız şakşakçıları. Meral Konrad'ı hatırladınız mı sevgili dinleyiciler? Hatırladınızsa bu alkışlar da size geliyor. Hatırlamadılarsa da bence alkış hak ediyorlar. Bu alkışlar da hatırlamayanlar için geliyor. Yeter ya, yeter. Onları az tuttum ya. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bir dizi başlıyormuş yine. Hı. Şimdi haber olmak için diye tahmin ediyorum ben. O yüzden hakkını verelim. O kadar uğraşmışlar. Bence biraz bahsedelim diyorum. Biraz ne dersin? Acık da Meral Konrad diyoruz. Gizemli Yol diye bir dizi başlıyormuş. Oo. Dizinin İsmi wow wow. Gizemli Yol. Dizinin ismi güzel. Yılan var, o güzel. Meral Konrad, Meral Konrad var güzel. En güzel. Gizemli Yol adlı dizinin setinde yılan paniği diye haberler var bugün. Çık şakşakçılardan elini. Yok şakşak şak yapmıyorum. Oraya ne yapabilirim diye düşünüyorum ya. Bir sahnede kullanılmak üzere sete bir yılan getirilmiş. Star isimli yılan. İsmi Gizemli Yol filmine Star isimli yılan geliyor. Yılan kardeşimizin, yani burada yılan kardeşimizi değil, o ismi ona verenleri aslında biraz dönüp bakmak lazım ne da. Ne diyeceklerdi ki? Ya bizim sitemizde de bir sürü kedi var. John Gillis'in bir şey desin ya. Olur mu canım? İbrahim diye kedi var bizim sitede. Yani. Cuma günü bu konuya girelim Fahir. Vay yani. Vay o konuyu... Cuma o konuyu cuma günü konuşalım. Yani. Şimdi Star isimli yılan kafesinden kaçınca çekim ekibi birbirine girmiş. Niye birbirinize giriyorsunuz? Yani kaçışırken mi birbirlerine girmişler? Yoksa eyvah ne yapacağız niye şimdi? Niye saldın abi? Niye sahip olamadın falan diye ilk başta birbirine pis girmişler. Pis espriler de yapılmıştı. Yılanı saldılar falan diye böyle. Meral Konrad'ın oturduğu koltuğun altına girince yılan girince ünlü oyuncunun tadı kaçtı. Yanlış duymadınız. Ünlü oyuncunun tadı kaçtı. Bayılmasına neden olmuş. Bayılmış Meral Konrad. Burada bir fotoğraf var. Ay yani, bayılazam diyerek. Tam o anın fotoğrafı var. İnanabiliyor musun Fahir? İşte o anın fotoğrafı. Kim yapıyordu bunu? İşte o an diye. O an diye mi? Tombul bizim abim. Oğuz Haksever. Oğuz Haksever, tamam. İşte o an. Yılan işte o vardı ya, fotoğrafları çıkartıyor. Ha, işte o an. Evet. Gerçekten tam o anın fotoğrafı var. Nasıl yakaladığını ben de bilmiyorum. Büyük bir fotoğrafçılık başarısı bence. Tam yılan böyle bir o en serbest. Şey olunca Pulitzer mi alıyorlardı? Tabii o tip bir şey alıyorlar. Pulitzer yani ona hakikaten layık. Bir... Layık diyorsunuz evet. Karşısında Meral Konrad gerçekten korkmuş. Ve arkasında da dizi ekibi böyle ellerini kavuşturmuş izliyorlar. Yani böyle birleştirmişler ellerini. İzlerken mesela iki kişi daha var arkadaki fotoğrafta, işte onlar görülmeseymiş çok güzel olacakmış da arkada iki kişi var mesela yürüyor. Yani bir fotoğraftaki en normal kişi kimdir? Fotoğrafı poz veren bile değil, arka tarafta yürüyen adam. Yürüyen adammıştı. O yüzden onlar mesela, burada başka bir kadın var mesela, o ay şunlar ne şunlar diye ayağıyla bir torbayı dürtüyor orada ağaç dibinde. Ondan sonra neyse geçmiş olsun diyoruz Meral Konrat'a. Meral Konrat'a büyük geçmişler olsun. Yere yığılmış, sonra hemen tedavi iyi yapmışlar tabii ki. Şu anda durumu tedavi iyi. Tedavi dedi ne değil mi? Ayran yandan getirdi. Tedavi. Evet, yandan tedavi de olabilir. Hastaneye doğru. Kaldırılmış. Hemen tabii ki Star isimli yılan da alınmış. Kafesine ve konmuş. Ha. Böyle bir şey, böyle bir haber. Böyle bir haberimiz vardı sevgili dinleyiciler. Dostlar başına diyoruz. Düşman başına mı denir yoksa? Böylesine can kurban. Zenginin malı köşesine geçelim mi hızlıca? Vallahi istiyorsan geçebiliriz. Ya diyorsan ki zenginin malı, ben hiçbir zaman sana şey demem. Va Oktay niye zenginin malı yapıyoruz demem yani. Geçelim ben geçelim. Zenginin malına her zaman saygı duyarım. En çok kazanan aktörler. Ülkemizde mi? Evet. Forbes dergisi aldım geçen hafta. Forbes dergisinde her yıl yaptığı bir araştırma var biliyorsun. Hollywood'un en çok kazanan aktörleri diye. Hollywood yıldızlarından bahsedeceğim. Sence kim? Biliyor musun bu haberi? Okudun mu, gördün mü, duydun mu bir yerde? Görmedim. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Sana yeminle. Sence kim? İlk üçten bir isim versen de olur hadi. İlk üçten. Ben sana istersen miktar vereyim. Miktar ver, ben oradan çıkartırım rahat. Nasıl çıkartacaksın çok merak ediyorum da bak. Bakayım. Dur bakayım. 77 milyon dolar. İyi. Yani 131 milyon lira. He. En fazla kazanan aktör. Ay geçen sene hiç böyle bir şey film aklıma gelmiyor. İyi mi? O iyi mi? İyi mi? Güzel güzel. İzledik geçen sene izledik. Hatta sen de izledin bu filmi. Bu adamın oynadığı filmi. En çok da o filmden para kazandı diye tahmin ediyorum ki birinci sırada. He. Ve şöyle bir şey yaptı sen bu filmi. Bir kere izledin, sonra ikincisinin de yarısında çıktın. İkincisinde yarısında çıktın mı? Öyle mi yaptın? Evet. Ben ha, oradan biliyorum. Çok net artık bilmen lazım Fahir. Bir buçuk kere ben izledin sen bu filmi. Ben iki kere izledim. İki kere değil. Ha. Birincisini bir kere seyrettim. İkincisinin de yarısında. İkincisinde de yarısında çıktın. Döner yemeye gittin yarısında. Bak onu da biliyorum. Hadi ya. Tabii abi sen git falan dedim ben de. Bana biraz şey söyler misin? Ben kendim de çelişmeye başladım. Döner yedin. Döner. Ben ara döner yiyorum Oktay yani. Soğanlı yedim. Ne vereyim? İpucu verdim işte. Başka daha ne vereyim ya? Hadi söyle vallahi şiştim. Inception'da oynayan. Ya Inception işte. Heh. Leonardo DiCaprio. Evet. O, yarısında ben nerede çıktım? Niye çıktım? İkincisinde çıktın ya. Üçümüz gittik. Ege sen ben. Ha, ben orada. Ondan sonra sen ben abi dayanamayacağım. Sıkıldım biliyorum bu filmi diye çıktın ilk yarısında. Ha. Hatırladın mı? Hatırladım tamam. Döner yediğinde hatırlıyor musun? Tamam. Şimdi her şey netleşti. Ben ama bir mi yedim, bir buçuk mu yedim orasını tamam. Tam bilemiyorum. Inception döner yedim diyecektim demiştim de o yüzden yani. Ben onu döner kısmını hatırlamadım. Döneri zaten yok, filme bağlantısı yok yani. Sen bir tek ikimizin bileceği bir şey diye söyledim. Ya alsın çocuk ya yani. Almış vallahi 131 milyon lira almış. Allah bereket versin demiş ondan sonra. Ondan sonra en çok kazanan ismi o olmuş. Ondan sonra ikinci sırada da Johnny Depp var 50 milyon dolarla. Çok fark yok mu ya 27 milyon dolar? Ya bunlar şey rakamlar arada yani. 50 milyon dolar kazanmış. Üçüncü de Adam Sandler. Adam Sandler. Onu çıkaramadım Adam Sandler'ı. Onda benim de bir anım yok ki seninle ilgili. Fire. Hem Adam Sandler'la hem seninle ilgili bir anım tane yok. Filmini söyle herkesin bari. Her şeyle ilgili bir anım olacak diye bir şey de yok. Ha. Ya komedi filmlerinde oynar. Komedi filmlerinin unutulmaz yönetmeni. En son ne oynadı? Esas Baba Benim falan gibi bir filmi vardı. İkinci Baba mıydı? Öyle miydi? İkinci Bahar. O güzeldir. İkinci Bahar'dır o. Adam Sandler'sa İkinci Bahar'dır o. Öyledir. Bunlar almış paraları. Paracıkları almışlar. Afiyet olsun canım. Paracıkları aldık diye de açıklamaları herhangi yok. Herhangi bize bir yansıması falan herhalde abi yok. Sen çok özür dilerim de zenginin malı köşesinde ne zaman zürdü yansıyan bir haber şeyi yani gördüm. Yani umutla yaşıyoruz Oktay. Her zaman bize bir yansıması olur mu diye bir umutla yaşıyoruz. Doğru. Umudumuzu kaybettiğimiz noktada zaten. O zaman zürtlerin umudu diye bence bu köşeyi çevirelim. Teşekkürler. Çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim. O zaman ne yapalım biliyor musun Oktay? Ben sana samimi itiraflarda bulunmak gerekirse. Samimi miyiz diyorum. Samimi miyiz diyelim. O zaman bu birazcık şöyle bir şey yapalım. Birazcık artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Zohan. Son lafın Zohan oldu. Adam Sandler'ın filmi. 103.1 Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. 9.12 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tabii elimiz boş gelmiyoruz bu sefer sizlere. Bu saat diliminde sizlere bir dolu hediyemiz var. Bir dolu hediyemiz derken nelerden bahsettiğimizi Oktay Demirci size daha net bir şekilde açıklayacak. Çık çık çık çık çık çık çık. Yürüyorum, geliyorum ben yani. Çık, çık, çık, çık, çık. Merhaba. Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi vereceğiz her gün olduğu gibi. O fix zaten. Bu paketin içinde ne olduğunu zaten biliyoruz ama bir kere daha hatırlatalım. Köfteler, bir yemek menüsü ve sinema davetiyeleri olacak. Onun dışında bir de 12 Ağustos'ta gösterime gelecek olan filmi 84. Radyo Otu özel gösteriminde izleyeceğiz. Hangi filmi? Horrible Bosses, yani Patrondan Kurtulma Sanatı. Hı hı. Bir film. Güzel, komik, hoş bir film. Eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Neler var Oktay? Ne zaman filmde izleyeceğiz? 10 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de AFM Antalya sinemalarında. Efendim? Haftaya bugün yani. Haftaya bugün yani. Evet, kaba bir hesapla. Film şu. Patronunuz psikopatsa ya da erkek avcısıysa ya da tam anlamıyla ahlaksızsa ne yapabilirsiniz? Birbirinden zor ve tuhaf 3 patronla patronlarından kurtulmaya karar veren 3 yakın arkadaşın komik, eğlenceli hikayesi. Daha şimdiden gülmeye başladık. Bak, vallahi keyfim yerine geldi doğrusu. Daha şimdiden. Gerçekten Harry Potter efsanesini sonlandırdık. Geçen ay bu ayda Radyo TÜ olarak Radyo TÜ özel gösteriminde buluşacağız izleyicilerimizle. Horrible Bosses efsanesini sonuçlandıracağız. Hoş bir filmle buluşacağız. Hoş, evet, bir neşveli bir film. Evet, peki bunu ne karşılığı verebiliriz Oktay? Ne karşılığı mı? Evet. Para karşılığı verebiliriz. Para karşılığı vermek biraz pis olur. Onu yapmayalım. Evet. Çünkü davetiyeler havalarda uçuşacak. Evet, uçuşsun istiyoruz. Para karşılığı olursa havada uçuşması biraz zor gözüküyor. Evet. Evet. Oldu. O zaman şöyle yapalım. Bir şey soralım da insanlar da onlara cevap versin. Onun karşılığını verelim. Evet. Ne soralım? Ne ya bu film acaba patronlarla ilgili bir şey mi sorsak acaba? Patronlarla ilgili bir şey soralım. Eğer bugün böyle patronlara mı acaba patron olan dinleyicilerimiz hep patronlar böyle kötü çiziliyor ya. Evet. Ben patron o kadar da kötü olduğunu da düşünmüyorum ben. Ya evet, sonuçta en neticesinde o da bir insan. O da bir insan. Oradan ne kadar başlamak kötü lazım yani. Patronlarımızın da insani tarafları olmamasına imkan var mı? Ya da insan patronlara güzelleme sanatı yapabiliriz bugün. Evet. Yani iyi patronu olanlar arasın diyebiliriz. Ya da kötü patronu olup da patronunuzu üç kelimeyle özetlisiniz öyle. Erkek avcısı. Patronu dinlediğini bilip söyleyeceği şeylerin işe yarayacağını bilip, hı hı, konuşacak dinleyicilerimize de telefonumuz, hattımız açık, evet, sonuna kadar. Bugün patronları konuşalım. Nedir patron dediğimiz? Patronlarınızla en güzel patronuyla, daha doğrusu patronuyla en güzel hava atan dinleyicimize verelim. Evet, yani benim patronum şunu yaptı. Böyledir falan filan diye. O kadar bonkördür ki. İlla doğru olmasına gerek yok bu arada. Onu da en baştan söyleyelim. Aha. Doğruymuş gibi yaparsanız siz, biz saf insanlar olarak buna inanırız. İnanmaya da dünden razıyız zaten. Yani patron dediğim öyle sürekli olarak yerilen, eleştirilen, öyle mi gerçekten? Ha, biz ama Modern Sabahlar biliyorsun aslında patronların da ağırlıklı olarak dinlediği bir program, evet, olduğu için. Ben patronum, benim şöyle güzel özelliklerim var, böyle güzel özelliklerim var diye arayanlara da bence telefonumuz açık olması lazım. Ya bugün hakikaten patron konusunu konuşalım. Nedir, evet, yani bu patron meselesi? Biraz daha bunu şey yapalım. Bizim patronumuz kim Oktay? Bizim çok patronumuz var ya Fahir. Çok yani. Bizim her dinleyicimiz patronumuz bence. Nerede şu şakşakçılar? Özür dilerim. Bir daha söyleyeyim mi? İçeride gıybet ediyorlar. Gelin bakayım. Neredesiniz siz? Hayır, neredesiniz? Sırf sen çağırdın. Tamam, abartmayın. Fahir, çok özür dilerim ama sırf sen çağırdın diye alkışladılar gibi hissettim ben. Benim yani o güzel lafımdan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim şakşakçılar. Teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün patronları konuşuyoruz. Tokmağı bırakır mısın arkadaşım? Seni biz onun için mi getirdik oraya? Basmayın oraya, ama basmayın o düğmeye. Ay, her şeyle oynuyorlar. Allah Allah. Her şeyle oynuyorlar. Kaç kişiler ortalığı dağıttılar. Horrible Bosses, patrondan kurtulma sanatı. 10 Ağustos Çarşamba saat 21'de AFM Antares sinemalarında gösterilecek 84. Radyo TÜ özel gösteriminde dinleyicilerimizle beraber olacağız bu filmi. Herkesten önce izleyeceğiz. Herkes patronlarından korkuyormuş ya, valla. Yemin ediyorum. Arayan yok mu patronum şöyle iyidir böyle iyidir diye? Var. Var da işte onlar, yazılar çıktı ekranda. Yazılar mı çıktı? Tabii ya. Evet, çok özür dileriz sevgili dinleyiciler. Bir gün gelecek ki bunları da sesli olarak konuşabileceğiz. Aha. Hadi ya, konuşamayacak mıyız? Hiç konuşamayacağız gibi geliyor Oktay bana. Patronlarından şikayetçi olan 3 çalışan, 3 patronla ve patronlarından kurtulmaya karar veren 3 arkadaşın hikayesini anlatıyor filmde. İşte patronların kötü olduğundan falan filan bahsediyor. Hmm. Ama anlıyoruz ki bizim de çalmayan telefonlarımız. Acaba yine mi telefonlarımızda bir arıza mı oldu ki ya? Ya olabilir çünkü aşırı abanma her zaman bizim telefonlarımıza bir şey yansıması. İnternetimizde de sorun var bu arada, onu da dinleyicilerimize buradan paylaşalım. Aa, evet, internet için podcast diye soran dinleyicilerimiz oluyor. İnternetimizde sorun olduğu için podcastlerimizde de sorun oluyor. Yoksa bizden kaynaklı bir hata asla değil. Asla. Radyo.com.tr'nin sayfası ana sayfamızda, internet sayfamızda çalışmıyor ama hemen bugün odur içerisinde düzeltileceği haberi de geldi bize. Gelen haberler arasında. Gelen genel bir şey. Bir sorundan sonraki dolayı. ODTÜ'den kaynaklanan bir sorundan dolayı. ODTÜ'den kaynaklanan bir hata. Bizden kaynaklanan bir hata değil. Yani ODTÜ'den kaynaklanıyor da demeyelim ona da, ne diyelim aslında ona. Yani işte bu yangın çıkmış en son. En son yangın çıktı. ODTÜ'de yangın çıktı ondan sonra. Geldi mi telefonumuz? Geldi tabii, geliyor. Çöp. Radyomuzun sesini kısar mıyız? Mıyız? Kıstım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben. Gökhan Çeliksoy. Gökhan Bey, patron gibi geliyor sesiniz. Ya vallahi evet. Patron musunuz Gökhan Bey? Aşağı yukarı 20 yıldır efendim. Patron musunuz? Yani patronum diyelim. Patronum tabii, yani iş yeri sahibiyim tabii. 20 yıldır patronum diyorsunuz. 20 yıldır patronum ve hiçbir... Kendi iş yerimi çalıştırıyorum. Tabii yani çeşitli personellerimiz de var bize çalışan. Çekinmeyin canım. Niye çekiniyorsunuz? Gökhan, yani insan patron... Gökhan Bey. Hayır, Gökhan Bey de yani çekinmemesi lazım yani patronum demeye de insan. Öyle bir mahcubiyet oluyor. Ama bir şey oluyor. Niye öyle oluyorsa yani? Patron sesi anlaşılıyor her yerden Gökhan Bey. Yani ben sizin sesinizi duyar duymaz asla bir çalışan sesi... Nasıl bir şey varsa... Özgüvenden mi kaynaklanıyor acaba? Ya da böyle işte... hani bir işi arkadaşlarımıza yapmasını isterken ki takındığımız ses tonuyla mı konuşuyoruz? O bir hayat tarzı haline geliyor belki. Bir alışkanlık haline geliyor. Belki onun için yansıyordur sesimize. Gökhan Bey, olabilir ne iş mi yapıyorsunuz? Ben inşaat malzemeleri bir iş yerim var. Evet. Dış cephe mantolama malzemesinin imalatını ve satışını yapıyoruz burada. Malzeme satıyorsunuz yani siz Gökhan Bey? Malzeme, öyle imalatı mi ve satışı diyelim. İmalat, evet, imalat yapıyorsunuz, süper. Kaç kişi çalışıyor peki sizin iş yerinizde? Şu anda tabii yaz sezonu bizim çok kalabalık oluyor. Aşağı yukarı 22 kişi şu anda teknik ve idari personelimiz var. Bu kış döneminde biraz daha azalıyor sayımız maalesef. Yani istemeyerek de bir sezon itibariyle biraz satışlar düşüyor. Biraz piyasadaki talep azalınca biraz düşürmek zorunda kalıyoruz personel sayısı, ama şu anda 20 kişi çalışanımız var. 20 kişi iyi diyoruz. Peki bana bayağı iyi geldi yani. Gökhan Bey, peki sevilen bir patron musunuz siz? Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir patron zaten sevilmediğini düşünmüyor diye düşünüyorum ben de. Yani çevremdeki arkadaşlarıma da bakıyorum. Herkes kendine göre en doğrusunu yapıyor. Ya herkes kendisine göre en iyi yöneticiliği yapıyor ama. Bence patronlar... Ben kendi açımdan sevildiğimi düşünüyorum. Birbirlerine karşı patronlar ben çok seviliyorum falan diyebilir de. Yani böyle samimi bir ortamda konuşurken de ben siz sevilmeseniz, yani sevilmediğinizi hissetseniz söyleyeceğinizi düşünüyorum. Yani... Hani yok yani, sevmeyen de var tabii, bir iki tane bana gıcık olan adam da çalışanım da var falan diye söylersiniz herhalde. Demediğinize göre sevilen bir patronsunuz galiba. Yani esasında şimdi şöyle düşünmek lazım. Ben mesela hani sonuçta beşeri ilişkidir. Yani patron çalışan ilişkisinden ziyade insan ilişkileri birinci planda tutulması lazım. İnsan her defasında bazen biz böyle çok hayıflanırız patronlar arasında. Yani patronlar arasında demeyeyim de arkadaşlar arasında. Sizin arkadaşlarınız da hep patron değil mi Gökhan Bey? Evet, hepsi maalesef dediniz bir saniye. Yani herkes şimdi şöyle, bizde hani derler ya, bir köyün bir tanesi davulcu olunca bütün köy davulcu olurmuş. Ticaret hayatına başladıktan sonra neredeyse hiç kimse bir işe girip de çalışmak istemedi. Yani herkes birbirine bak, daha işte bak ne güzel para kazanıyor, demek ki işte özel sektörde biz kendi işimizi yapmalıyız düşüncesiyle. Herkes mantolama işi. Herkes... Yok değil, çok farklı sektörler. Yani elektronik sektörü, inşaat sektörü, ben de tabii daha önce inşaat sektöründeydim, inşaat sektöründen geçtim. Bu dala yani insanlar hep birbirine bakarak biraz da, daha doğrusu arkadaş çevresi hep dediler ki işte Gökhan ne güzel para kazanıyor, hadi biz de işte falanca iş açtık. Gökhan Bey de üç lafından birisi ne güzel para kazanıyor, ne güzel para kazanıyor. Mantolama işinde iyi para kazanıyor. İlk defa söyledi. İşte zengin olunca insan bir kere söyleyince üç gibi duyuluyor Gökhan Bey. Ya zenginlik değil esasında. Şimdi en büyük zenginlik bence şu. Gönül zenginliği mi? Personelinizi mağdur etmiyorsanız yani. Şimdi ben öyle hakikaten öyle patronum diye gezen insanlar sanıyorum ki adam kendi yemeği ve personel yemeği farklı. Yani çok böyle örnek işte personel tabulot yediriyor, kendisi gidiyor işte de bileyim ben. Kendi gidiyor kebap yiyor yani, çok ayıp bir şey. Kendi gidiyor kebap yiyor diyebiliriz. Şeyi söylüyordum ben, sözüm bir arada kaldı. Evet. Hep böyle hayır sandığımız bir şey vardı böyle arkadaşlarla, işverenlerle konuşurken dediğimiz şudur. Ya işte hakikaten kimseye yaranılmıyor kardeşim. Biz bu lafı çok kullanırız. Niye? İşte bir personelinize böyle hani kendinizce içinden geldiği şekilde iyilik yapmışsınızdır. Hı hı. Ayrıcalık tanımışsınızdır. Hı hı. Onunla ilgili çeşitli işte ne bileyim ona ekstra bir şeyler yapmışsınızdır. Diğerlerinden farklı olarak. Hep en büyük size ne diyeyim, kötülük diyeyim. Hep o personelden gelir niyeyse. Yani bazen verilen tavizler, bazen verilen tanınan ayrıcalıklar insanı daha çok kırıyor. Yani diyorsunuz ki ya bak işte ben bu süper sürenime hepsinden iyi davrandım, gözüm gibi baktım, işte kardeşim gibi gördüm falan. Ondan sonra arkasından bir bakıyorsunuz ki arkanızdan kuyunuzu kazmış, kazık atmış, gitmiş başka yerlerde iş görüşmeleri yapmış, ticari sözlerinizi satmış falan. Yani bu tabii böyle bir kere iki kere yaşanan bir şey değil. Ben dediğim gibi 20 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Hı hı. Bunu böyle sık sık yaşadım ve gördüm. Hep aramızda şeyi konuşuyoruz özetle. Deriz ki kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceksin kardeşim. Herkese eşit muamele yapacaksın. Gibi böyle konuşmalar olur. Vallahi Gökhan Bey çok güzel özetlediniz iş dünyasını. Evet, ben bir şey de sormak istiyorum Gökhan Bey. En sevdiğiniz personeliniz, en sevdiğiniz ama... İsim ya hatta şöyle de yapabilir yani. İsim vermesi ama doğru olmaz falan ya. Şimdi hayır şey isim, bu yani Gökhan Bey radyo programı yapmıyor ki. bizim gibi bir tanesini seçin diye zorlayalım. Yani o yüzden şimdi bir tanesini verecek çalışan değil. Şey dedi, bir şey çalışanlarından birine verecek olsa bu çift kişilik davetiyeyi kime verirdi? Yani ha tamam. Hep Fatih'e verirdim çok net. Fatih'e mi? Niye? Ya şimdi takribi 97. İşte 2001-14 sene olmuş. Yani iyi günümüzde, kötü günümüzde, hani böyle sıkıntılı günümüzde, ağır işimizde hiç of demedi. Yani ben de onu hakikaten hiç of dedirtmedim de. Yani şey anlamında, maddi manevi anlamda. Hı hı. Onun için kesin hiç böyle düşünmeden, hani bunu arkadaşlarımız için de çok net söyleyebilirim. Zaten şu anda imalat müdürümüzdür Fatih Bey'de. Kesin Fatih'e verirdim. Tamam, kesin o zaman diyorsunuz. Buraya Fatih Bey diyoruz. Evet, eğer... Fatih Bey. Zaten olursa Gökhan Bey'le irtibata geçeriz. Fatih Bey. Fatih Bey vereceğiz. Patronlar böyle isim verebilirler arayan tamam. Patronlar. Öyle yapalım. Tamam. Tabii ki. Çok da sevinirim. Nişanlı seninle beraber hiç olmazsa güzel bir film izlemiş olurlar. İnşallah. Benim de onlara hediyem olur. Tamam. Süpermiş. Çok güzelmiş. Gökhan Bey sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada ben de patronlarla arkadaş olmaya karar verdim ya. Ya onu da Gökhan Bey, ben arkadaşım gibi hissettim zaten, biliyor musun? Yani ben sana öyle ya bir şey söyleyeyim. O sıcaklık yani... o sesteki var ya, hep biz diyor ya. Arkadaşım biz yani. Ya. Arkadaşım mı yoksa ben onun çalışanı mıyım, onu da ayırt edemedim. Yani çünkü çalışanlarıyla arkadaş gibidir Gökhan Bey. Nasıl? Nerede şakşakçılar ya? Ya pardon Oktay ya, bunlar var ya iyice. Hadi atları gönderdik de şakşakçılara para veriyoruz abi. Tamam abartmayın, siz de bir tane bir lafa yeri gelince alkışlayacaksınız. Niye azarlıyorsun abi? Ya. Abi azarlayacaksın bunları ha, patronuz biz de sonuçta. Alo. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Engin Metin. Engin Metin, çalışan mısınız, patron evet. musunuz? Çalışanım ya, patronum. Bak nerede? Ses farkından hani şey yapmayayım dedim de Engin Bey hakikaten böyle sesinizde bir şey var. Fark ettiniz mi? Metin Bey ile Gökhan, şey Engin Bey ile Gökhan Bey arasındaki o ses tonaj farkı. Tonaj farkı dedi. Tonaj farkı varmış Engin Bey. Kaç kilo sesiniz? Şey mi diyorsun? Valla 95 kilo civarlarındayım. Maşallah. Birazcık ondan kaynaklı olabilir. Maşallah. Maşallah. Engin biraz Bey... biraz ezgin geliyor diye mi söylüyorsun? Yorgun geliyor. Ezgin Metin gibi geliyor. Ezgin Metin geliyor. Engin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ne iş yapıyorsunuz Engin Bey? Hoş bulduk. Bilişim sektöründe çalışıyorum. Sistem mühendisiyim. Sistem mühendisiniz. Ne kadar güzel. Evet. Patronunuz hakkında bir iki... İyi bir şey söyler misiniz ya da kötü bir şey söyler misiniz? Bir kere bir patronunuz mu var, birkaç patronunuz var, yoksa böyle daha hani görünmeyen bir kurumsal bir yer mi? Bu benim üçüncü işim. İlk iki işim yerli firmaydı. Hani orada patronumu görebiliyordum, görüşebiliyordum. Hı-hı. Arada bana telefon açıp bir şeyler sorabiliyordu ama şimdi çalıştığım uluslararası bir firma. 10 bin kişi üzerinde çalışan var. Hı-hı. Maşallah. Patronu sadece videodan birkaç defa gördüm. Videodan. Ama nasıl var yani öyle bir... Ürün lansmanı falan yapılırken. Ha var yani öyle bir kişi, bir şey var yani. Sahibi gibi evet, bir... Evet evet. Böyle bir bulut şeklinde herhalde. Hafif böyle hayali. Peki fotoğrafları falan var mı şirkette? şirkette yok. Yani ne bileyim ya, benim 10 bin kişi çalışıyor yani, her tarafa. Fahir'in 10 bin kişilik bir iş yeri olduğu zaman ne tip bir patron olacağını da az çok anlıyoruz bugünkü programda. Ben bütün 10 bin kişiye vesikalık fotoğrafımı dağıtırdım, yemin ediyorum, cüzdanında taşısın diye. Sen kendini bankimonu mu zannediyorsun ya? Birleşmiş Milletler'in her koridoruna fotoğrafını açacaksın. Bir şey yani, öyle söyleyeyim. Yani Engin Bey'in yokmuş işte patronunun öyle fotoğrafı. Ama ismini falan herkes biliyor mu patronun? Engin Bey? Tabii ki. Ha öyle bir... Biz biliyor muyuz peki? Ünlü mü? Tom Maritz ya. Kaç yaşlarında? Valla 45-50'lere yakın diyebiliyorum. Seviyor musunuz peki Engin Bey patronunuzu? Valla çok seviyorum. Tabii bir yabancı firma olmasının avantajı, hani işte böyle maaştır, olanaklardır, çok sıkıntı olmuyor o açıdan. Bence iyi yani. Ama patronum. Sizin şimdi patron statüsündeki kişi o ara sıra şeyden görüştüğünüz, video konferanstan görüştüğünüz kişi değil de bence biraz daha böyle size yakın olan bir kişi olarak düşünmek tabii lazım. Tabii yani o, böyle sizin bulunduğunuz ofisteki kadar belki 15-20 tane arada işte o aradaki böyle sizin başkanlar, müdürler vardır herhalde. Var mı sizin olduğunuz ofiste? Onlarla tabii birazcık daha sık görüşüyoruz. Ama benden sorumlu olan müdürüm çok iyidir. Kendisi İsrail'de. Beni işe de alan kişidir. Ayrı bir severim diyor. Yani. Sizin hiç probleminiz yok mu? Verir. Hiç probleminiz yok mu patronlarınızla, yöneticilerinizle? Süper misiniz? Valla şu ana kadar çok fazla olmadı. Belki tabii bu biraz benle de alakalı bir şey olabilir. Hani ben de olabildiğince iyi bir çalışan olmaya çalışmışımdır her zaman. Hani çok fazla söylenmeden işleri yapmışımdır. Bu açıdan hani ayrıldığım yerlerde de işte ya keşke gitmeseydim deyip ayrılmışımdır. Ne kadardır çalışıyorsunuz mesela, şu anki işlerinizde ne kadardır? 4 ay oldu şu an. Ha 4 ay daha iyi. Daha erken konuşmak için daha, sizce de erken daha değil mi? Daha kısırız evet. Peki böyle bir dönem dönem toplanalım, patrona yakın patrondan bahsediyorum. Bu video konferansla görüşülen değil de sizin olduğunuz yerdeki patronlardan, yöneticilerinizden. Onlara böyle güzellik yapıyor mu çalışanlar? Ne bileyim bir doğum günü olur, bir işte böyle bir başarı bir şeyse olur da işte. Bir böyle sürpriz ya bir şey falan. Böyle şeyleriniz var mı? Ne bileyim happy hour'larınız falan. Ülke farklılığı olduğu için çok fazla böyle ha deyince birleşilmiyor ama tabii onların da buraya geldiği zamanlar var. Bizim de biz hatta geçen hafta İsrail'deydik. İşte bu tüm Akdeniz bölgesinin sistem mühendisler arası bir toplantı vardı. Evet. Hani orada iyi geçti yani, fazlasıyla yakın. Bir şey götürdünüz mü mesela İsrail'e giderken? İsrail'e giderken Türkiye'den bir şey götürdünüz mü hediye olarak? Götürdüm bir şeyler. Ne götürdünüz? Özel değilse yani. Bir çocuğu olmuştu. Çocuğuna bir şeyler götürdüm. Bir şeyler dedin, ne götürdünüz ya? Yani, mama mı? Yani kıyafet. Falan, hani o anlamda hediyelik. Tulum tipi bir şey mi? Zıbın. Zıbın evet. Alt açma diye bir şey de var. Ne var? Alt açma. Evet. Aa, tabii biz çocuk dünyasında ben anlamadım bu espriyi. Çok rahatsızım şu anda. Peki Engin Bey. Alt açma diyor. Peki Engin Bey, çok teşekkür ediyoruz. O zaman ne kadar güzel. Ederim. Keşke herkesin böyle olsa. Evet. Patronuyla ilişkisi. Alt açmalar herkes götürse. Engin Bey sizi yazalım değil mi? Patronunuzu yazmayalım yani, hediye verecek olsak. Biz kendi çalışırsınız. Yani kendinizi bir sinemayı falan satın almak isteyebilir ama beni yazarsanız daha iyi olur. Siz sinemayı satın almak isteyebilir ama bazı şeyler satın alınamaz Engin Bey. O patron. Evet kesinlikle. Engin Bey bence siz gelmeyin Fahir'in şeyine. Dolduruşuna. Daha 4 ayınız olmuş. İyi bir çalışansınız siz. Bence alabilir ben falan diyeyim. Ben ediyorum o zaman. Alabilir falan diyeyim. Olmaz öyle şey. İstese alır ki. Tamam peki Engin Bey, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz size. Hoşçakalın. Rica ederim. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Bu arada bir reklama girmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Ne zaman ya ne geçti geldi de geçiyor bile yahu doğrusu yani. Ha, girelim ondan hemen sonra tekrar birlikte olacağız. Kakalıyor. 9.37 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, patronları ve çalışanları konuşuyoruz. Herkesin kendine göre derdi var. Bak Gökhan Bey bir patron olarak aradı ve dedi ki 20 yıldır patronum ve hiçbir zararını görmedim dedi. Ve hatta şöyle, Gökhan Bey Fatih Bey'e davetiyesini rahatlıkla emanet edebilirim dedi yani. Geri geliyor davetiyemi bile emanet ederim dedi. Tabii canım, ve veririm dedi yani, nişanlısıyla gitsin dedi. Öyle bir patron. Niye vermeyeceğim ki dedi ya. Hayret bir şey dedi ya. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Alparslan Demirbaş. Alparslan Demirbaş. Yarı patron gibi geliyor sesiniz Alparslan Bey. Nasıl söyleyeyim? 3 veya 4 ay öncesinin işçisi. Şimdi 3-4 aylık patronum. Ya bak nasıl yemin ediyorum ben şey sarrafı oldum. Yarı patronum yani. Taze daha, patron. Taze patron. Yani şeyden sıyrılmış, çalışanlıktan yeni sıyrılmış ama onun etkilerini hala üzerinizde taşıyorsunuz Alparslan Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyordunuz ya da? Ne iş yaptırıyorsunuz ya da? Ben imalatçıyım sanayide. Torna tesviye. Torna tesviye. Ne yapıyorsunuz? Şey mi torna tesviye? Parça mı yoksa makine tipi bir şey mi? Parça imalat ediyorum. CNC tornam var bir tane. Ha, CNC'den parça çıkarıyorsunuz. Ben biraz evet. Şey dünyasında uzak olduğum için. Oktay biliyor musun CNC'ni? Ya biliyorum tabii de şimdi Alparslan Bey'in yanında biliyorum demek ayıp olur yani. Alparslan Bey bu işin patronu yani öyle düşün. Kaç kişi çalışıyor Alparslan Bey? Ben asıl bir kişi şu anda iki kişiyiz. İki kişisiniz. Biraz zayıf bir patronlukla ama öyle başlanıyor. Zaten Gökhan Bey de 22 kişiye cart diye ulaşmadı ki. Yani 20 yılda yılbaşına bir kişi alsa demek ki ortalama böyle her yıl bir kişi seneye bir kişi daha olur. Böyle 10 sene sonunda 10 kişilik bir çalışan kadrosuna sahip olabilirsiniz Alparslan Bey. Peki ne oldu da böyle çalışanlıktan şeye geçeyim dediniz patronlar yeter gari mi dediniz? Patronlarla çalışmak mı zordu? Yok hayır. İş potansiyeli var piyasada. Evet. Benim de iş kurma gibi bir şeyim vardı, benim de fırsatım vardı. Hı hı. Kendi işverenimle de konuştum, böyle böyle dedim. O da sağ olsun beni destekledi ve şu anda bana iş veren en değerli kişi şu anda. Vallahi süper. Benim için. Görüşüyor musunuz hala o kişiyle, sizi destekleyen eski patronunuzla? Evet, şu anda onun işlerini yapıyorum. Ha öyle mi? Size iş gönderiyor. Evet. Vallahi süpermiş. Peki bu iki kişi dediniz ya, sizin yanınızdaki kişi hem sizin çalışanınız hem de artık biraz böyle bir arkadaş gibi olmuşsunuzdur siz onunla değil mi? Mecburen. Yok. Ortaklık gibi bir şey söz konusu değil ama sizin çalışanınız değil mi? Evet. Çalışanım. Çalışanınız ama bir yandan da arkadaşınız. Peki şu patronluğun en çok nesini sevdiniz Alparslan Bey? Vallahi işçiyken sürekli makinenin başındaydık. Kafamızı bile çıkaramıyorduk kapıdan dışarıya. Çünkü zamanla güzel iş isteniyor. Evet. Her şeyin bir süresi var. Şimdi? Ama şu anda... işleri sallayabiliyoruz mu diyorsunuz? Evet. Biraz öyle oluyor. Peki. Vallahi... En sevdiğiniz çalışanınız kim? Çalışanınızın ismi ne? Ümit. Ümit. Peki mesela evet. Bir davetiye kazanacak olsanız Ümit Bey'e verirsiniz, siz mi giderdiniz? Vallahi beraber gideriz. Zaten çift kişilik. Vallahi Alparslan Bey. Hayır, kiminle dans ediyorsun ya sen ya? Ya vallahi. Peki Alparslan Bey. Teşekkür ediyoruz. Çok hayırlı teşekkür uğurlu olsun diyoruz. Gelemedik olun, açılışımıza ama bu vesileyle kutlamış olalım. Evet, kutlamış olalım. Daha nice yıllar güzel işler gelsin. Hayırlı kazançlarınız olsun diyelim. Ne diyelim artık? İnşallah hep beraber. Tamam. Hadi, yolunuz güle. Açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Size kolay gelsin. Sağ olun. Vay be. Ya ben yalnız insan sarrafı oldum demeyeceğim de yani hani biraz iddialı bir laf olacak ama galiba hı-hı. Böyle hissediliyor ya yani. Evet yani demiş ya, kadar oldum yani bence diyebilirsin rahat rahat. Ya sahip. Demiş kadar oldum yani desem mi demesem mi ne yapsam niye öyle oldu? Patron sarrafı oldum diyebilir misin? İnsan sarrafı daha böyle havalı gibi geliyor ya. Ama patronlara da... Ama bir tek daha... patron olmadığını bile biliyorsun Fahir. Başka yani, değil. Yani insan sarrafı değil de patron sarrafı daha uygun gibi. Patron mu değil ne bilemiyorum onu. O kadarını bilemeyeceğim tabii ki. Yani evet ama doğru bildin vallahi. 3-4 evet. Aylık bir şey olduğunu hissettirdin sen onu sorduğun zaman. Yeri patron diyerek onu kastettin değil mi? Evet onu kastettim. Evet güzel davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Onun dışında neşve paketimiz var. Patrondan Kurtulma Sanatı diye filme davetiyeler veriyoruz. 10 Ağustos Çarşamba haftaya bugün AFM Antalya sinemalarında saat 21'de hep beraber izleyeceğiz bu filmi. Davetiye kazanan dinleyicilerimizle beraber onun dışında. Neşve paketimizi de dağıtıyoruz her gün olduğu gibi Gordon Alışveriş Merkezi'nden. Ve patronlar arıyor. Patronlar ne kadar gönlü bak. Patronlar ki zengin patronlar ki hemen davetiyelerini aktarıyorlar çalışanlarına. Evet. Alparslan Bey de çünkü yani Ümit Bey'i de götürüyor en azından. Yani. Bu arada reklam saati demedim. Gelmiş o. Yine mi reklam? Ya ne yapayım demin... Demincek diyeceksin. Demincek olan hadise bir reklama tekrar girmem gerekiyor. Çok özür diliyorum. Onu girelim ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Gagalıyor. dedim yani bu zaten çok uzun bir şey olmayacaktı. Ne derler ona? Reklam arası dedim sadece. Reklam arasında sözümü de tuttuğum gibi aynen o şekil yapmış oluyorum. Oh be, zırt pırt reklam, zırt pırt reklam. Yani o da insana bazen şey tadı veriyor. Ben hemen çünkü dinleyicilerimiz arkadaşım... var telefonda dinleyicilerimiz var. Telefonu bağlayabilirler. Ben. Niye bağlayamıyoruz? Bağlayabiliriz. Bağlayabiliriz efendim, uygunuz efendim. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim, günaydın. Merhabalar, tekrar ben Cüneyt. Aa, Cüneyt Bey hoş geldiniz. Ya çok kısa bir bilgi vereyim. Tabii buyurun. Gelince bağlandım, bir baktım da şu Altavista mevzusunda Altavista'yı Yahoo satın almış. Ha, Yahoo değil mi sahibi Altavista'nın? Evet, o yüzden bizim bu küçük esnaf kampanyasını tekrar düşünelim. Yani, evet, homepage'iniz Altavista kampanyası şu an itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Evet, Yahoo'ya hizmet etmeyelim bu anlamda. Bence sadece onu söyleyeyim dedim. Olur. Valla Cüneyt Bey de olmasa kime hizmet edeceğimizi bilemezdik ha. Valla. Cüneyt Bey iyi ki baktınız. Biz de merak ettik de merak ettik. Bir anlık geçti gitti. Siz bu arada biraz iş yaşamınızdan bahsedebilir miyiz sizi yakalamışken? Patronunuz var değil mi Cüneyt Bey? Benim neyim var, pardon duymadım. Patronunuz var mı? Var. Beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımız var ama biz patron diye adlandırmıyoruz onları. İş ortağı diye mi geçiyor? Evet. Ha, yani... Onlar da size öyle mi diyor yoksa siz yokken ortamlarda ben onun patronuyum ya falan diye mi tıs tıs tıs tıs diye gülüyorum arkamızdan. Bizimki ufak bir şirket, o yüzden patron çalışan ilişkisinden ziyade işte. Ya şirketin sahibi misiniz Cüneyt Bey? Yani ortak... Hayır canım. Cüneyt yok, ben kişisel değilim. Hayır, bir şirketle ortaklığım yok. Ha, ama gitsem yıkılır bu şirket de diyorsunuz bir taraftan da. Yok öyle bir. Ben bu şeyin direğiyim değilim. Diyor musunuz? Kimse, yani bu iş yerini direğiyim. Ama öyle demeyin. Kimse vazgeçilmez değildir diye bir şey yoktur falan diyor yani Cüneyt Bey. Ha, vazgeç. Ama biraz zor. İşimi iyi zor... yapmaya çalışıyorum. İyi de yapıyorsunuz galiba değil mi kendinize göre? Elimden geleni yapıyorum. Siz evet. Sistem mühendisi miydiniz Cüneyt Bey? Bir daha duymadım. Bilgisayar mühendisiydi Cüneyt bilgisayar Bey. Mühendisi bilgisayar mühendisiyim evet. Ha, Engin Bey sistem mühendisiydi. Siz de bilgisayar mühendisisiniz. Kaç kişilik bir iş yeriniz var sizin? Başka kaç kişi çalışıyor iş yerinizde? Bizim 10 kişilik bir şirketimiz var. Bu zaman zaman projeye göre 100 kişiye kadar çıkabiliyor. Hadi ya, projeye göre adam alıyor. 100 kişiye falan çıktığında bize de haber versenize. Olur. Yurt içi mi yurt dışı mı olsun istiyorsunuz? Yurt dışı. Bir kere peki. Yurt dışı. O arkada ama Gülen... Orta Doğu'da çalışıyoruz. Bakın Arabistan'a göndeririz. Biz de Orta Doğu'da çalışıyoruz. Biz de Orta Doğu, Otlu'dayız. Otlu'dayız. Oo, bir saniye. Evet abi ya. Bir bu, saniye bir ya, bir saniye. Duble gelmesi lazım yani. Oo. İkimiz de yaptık. Of. Of of of of of. Of dönerken de bana vuracak. Of, bana da of. Kusura bakmayın güzel biraz. Yabani atlarımız. Siz şu anda iş yerinde misiniz Cüneyt Bey? Şu anda müşterideyim. Ben biraz mobil çalışıyorum. O yüzden... Evet. Müşterinin o zaman müşterinin yanında şey yapmayalım değil. Biz sizi ya müşteri varsa orada. Yok şu anda sistem odasından konuşuyorum. Sistem odası. Arkada onun çünkü kahkaha bir... atan bir takım hanımefendiler duyuyorum evet, ben. Evet ya, şu kahkahalar duyduk biz heyecanlandık yani. Yok yanlışınız vardır. Yok yanlışımız yok, biz şu kahkahalar gayipten bize duyduk, şu kahkahalar mı geliyor? Arkadan... Şu anda sistem odasında modemlerin sıcaklığı ve modemlerin sesiyle bir aradayım. Ne demek kadar işte güzel. Modemlerin sıcaklığı bazen bir kimse kadının şu kahkahasından daha iyidir. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Peki iyi yayınlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Peki iyi yayınlar. Hoşça kalın. Sevindi gibi Cüneyt Bey. Biz sevindi mi? Sevindemedi mi? Ben onu da anlamadım. Nasıl biridirimdir Oktay? Yani bence Cüneyt Bey kestirip atan biridir gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz? Belki de hiç kestirip atmamalıydı. Evet ya, bir patron daha istiyorum. Ya lütfen şuraya bir patronumuz olsun. Bir hakikaten bir patronla da konuşmak istiyorum. Bir patron istiyorum. Daha kurban etmek yani istiyorum. En az bir oldu. Böyle bir hani en az 100 kişi çalıştıran bir patron istiyorum. Eğer varsa dinleyicilerimiz arasında. Ki olmaz mı ya? Yüzler, binler, on binlerden bahsediyoruz burada. Var mıdır öyle bir patronumuz mümkünse? Patronların şimdi doktorların böyle vizit saati oluyor. Patronların da öyle bir saati tabii olabilir. Tabii şu anda tam çalışanlarıyla toplantı tam, yaptığı tam. Zaman tam geçen saatte yapsaydık mesela. Evet, sabah toplantısı bu saate çok uygun. Neyse çalışanlar varsa mesela bizi dinleyenler, patronları da toplantıdaysa eğer mesela bu mevzu şöyle şey bir konu ya. Şey yapsınlar kapıyı çalsınlar. Tedirgin edici bir konu ya o yüzden. Bir açsınlar kapıyı. İşte bilmem ne bey, bilmem ne hanım, neyse artık patronu. Radyoda sizden bahsediyorlar diyerek bir bağlasınlar da bir konuşalım. Yani çünkü bu tam toplantı bölünecek şey yani durum. Yani. Şimdi bölüneceksiniz, ne zaman böleceksiniz? Yani Oktay çok güzel söyledin. Niye tehlikeli bir durum dedin sen bu arada? Ya işte bu patron çalışan hep böyle bir şeydir, bir çekinme durumları vardır. Yani işin içinde biraz maddiyat olduğu için. maddiyat dediğim yani mayaş olayı olduğu için. Yandaş diye suçlanan var mıdır acaba ya patronuyla arası iyi olup da? Hmm. Kötü olanlar tarafından. O mesela, kadarını bilemeyeceğim. Yandaş olur, candaş olur. Artık bilemiyorum ne dersin. Atları çağırmamın özel bir metoduydu bu da. Dıgıdık dıgıdık diyorsun. Vallahi programı da dıgıdığa bağladık. Neyse o zaman Rose Copperman'dan All She Wrote'u bir dinleyelim de. Ondan Rosebud sonra... diyorum o zaman ben de. Ben de sana. Son laf olarak. Al sana diyorum. Al, al Oktay. Gagalıyor. Altın yıllar. My, my, my Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.